Haló? Nem. Na, próbáljuk Halló, ki. Na, próbáljuk ki. Haló, 18 éves lány vagy? Kapjátok be a faszom. Egy. Nagyszerű.